Kiss Kiss in the Mix live pe plaja din Costinești cu DJ Young și Olix. Hello, hello, bună dimineața, party people. Summer Kiss Kiss in the Mix, ziua cu numărul 30, nu mai știu, pe bune, gata, pe tot șirul. 34? 34, 4, da? 4, 34, ziua 34, live din Costinești, DJ Young și Olix. O zi puțin înnorată, ce puțin la ora asta. În sfârșit, e cred că prima ploaie pe sezonul ăsta. Dar nu plouă încă. Nu, încă nu, dar... Hai să nu-i ducem lumea în eroare. Sunt nori, dar oamenii încă se află la plajă, așa încât hai să începem. Kiss Kiss in the Mix, am avut trupa Radio Killer aici pe scena Summer Kiss înainte să intrăm în direct. Și încă îi avem alături de noi, o să povestim cu ei în direct în câteva minute. Până atunci începem tracklist-ul de astăzi cu Fly Project, Mandala, o piesă mai veche, și apoi ne întâlnim și cu Yabibi de la Play & Win. Până ora 18 împreună live de pe Loca Beach din Costinești. Ascult doar hituri! Killer se află aici în Beach Barul Kiss FM, Cătălina și Paul Damixi. Da, așa se deschide și microfonul, cred că ar fi bine să fie deschis. A? E deschis? A, da, e calea jos. Bine, mulțumesc, mă scuzați. Așa, mă auzi și eu. Da, hello. Bună ziua, bună ziua. Hello. Bună ziua. Hey, Radio Killer, ce faceți? De unde veniți? De pe meleagul străine sau românești? Românești venim, normal. Momentan. Românești, București. Ne-am românești, la... București. Da, mă aud. Singura chestie este că am înțeles că aveți din ce în ce mai multe cântări pe afară, prin Rusia. Nu. Nu? Am aflat greșit? Am înțeles greșit? Nu, ai înțeles foarte bine. Săptămâna viitoare vom pleca în Rusia iar, abia ne-am întors din Rusia, din Turcia. Da, care sunt piesele care au prins acolo? Lonely Heart a prins foarte bine. Domnule de Mizicel a prins și cel mai bine a prins Voala, deci. Da, cel mai bine a prins Voala în Rusia, de exemplu. Bifri a prins foarte bine în Spania. Am fost în Spania, apropo, săptămâna trecută. Am fost la concertul la Vici. Și ți-a plăcut, da? Wow. Dar nu te-ai bronzat, nu te-ai bronzat. Nu se vede că ai fost în Spania. Păi, dar știi cum am fost? Că am ajuns acolo, doar le-am schimbat, am fost la concert și am plecat acasă. Adică... Da. Foarte tare. Și am mers la ziua lui Smiley. Da. Ne-am întâlnit cu Smiley zilele trecute, a fost aici la noi și apoi a fost și la noi, concert. Și noi, n-am fost la noi, dar ne-am întâlnit. Bun, pe tipul verii, multe concerte, piesa nouă, știm, se aude deja în fundal, Calling You. Da. Pentru toamnă, un single nou? De ce nu? Da, avem mai multe piese în lucru și vom avea și câteva colaborări cu niște artiști din afară, probabil. Hai că eu mă aud. Așa, să te auzim și să te aud și eu, să vă aud și eu încă. Și ce mai facem, Cătălina? Ce să mai facem? Ne pregătim să scoatem un single nou, evident, și un clip nou. Ne gândim în toamnă, probabil, să-l lansăm. Să spunem și că am filmat un nou videoclip weekendul ăsta. Da. La un mare eveniment dance, la piesa I Did Love Out There. Da, clipul sperăm să apară cam în 2 săptămâni maxim. Noi sperăm că săptămâna viitoare să apară, dar nu. Yes! Cineva din culise ne șoptea, Cătălina nu poate să facă playback. Mă, să știi că nu pot. Adică eu chiar n-am cum, nu știu, nu pot. Nu-ți place ție să cânt, să... Place mie să cânt. Deci data viitoare... Eu pot să fac, să știi că eu pot să fac. Da. Deci data viitoare când vă chemu să cântați, îți dau microfonul ăsta, dar fără cablu. Deci... Am observat că eu stăteam acolo singură și tu stăteai aici. Păi da, dacă trebuie să fac playback, ce să... Și eu nu, vezi? Cine muncește mai mult? Nu știu dacă v-am mai întrebat chestia asta după lansarea videoclipului, dar trebuie să ne spuneți cine a venit cu ideea ca Paul să fie singurul om care vara asta doarme. Vinovatul este Iulian Moga. El a venit cu ideea, cu scenariul clipului. Și eu am fost foarte fericit sau de asta. Îmi place să dorm foarte mult. Eu am fost foarte fericit, în schimb să-i calc pe haine, care chiar erau hainele lui. Mi-am adus aminte, acum nu mai vorbesc cu tine. De unde și vorba pe care o avem noi de ceva vreme încoace aici la Summer Kiss, eu vara mai dorm. Olga Mixi. Măcar din când în când. Ok, hai să auzim Calling You și ne întoarcem cu ei în Beach Barul Summer Kiss Radio Killer astăzi la mare, la Kiss FM, aici pe plajă, în Costinești. Vara asta la Kiss FM, asculți doar hituri in the mix, hai toată plaja! Știi pe Cătălina, nu se poate abține să nu cânte. A cântat peste piesă, desigur, live aici la noi la Summer Kiss. Știți că nu este... Nu se aude, ha? Se aude. Da, se aude. Știți că nu este un caz izolat, așa se întâmplă de fiecare dată când auzi piesa la radio. Da, dar chiar vorbeam înainte să intrăm în direct. E foarte greu la televizor, unde multe emisiuni TV trebuie să faci playback, așa sunt emisiunile. Nu există. Există. Playback-ul e live la noi. Am înțeles, foarte tare. Bun, hai pe final să ne spuneți unde cântați în următoarele 2-3 giguri, dacă le știți, și Facebook-ul vostru. Sankt Petersburg, Moscova și... Sankt Petersburg și... Și iar aici, Rusia, că e mare Rusia, nu mai ține nimic. Ce vă mai place Rusia? Mă zic că sunt multe fete frumoase în Rusia. Sunt din foarte multe, da, exact. Sunt. Cu tot felul de inclinații sexuale, dar nu mai... Știe Cătălina mai bine. Nu comentăm. Chiar vorbeam cu voi mai devreme, ne-ați spus că ați fost la un restaurant, ați mâncat pește, dacă tot ați venit la mare. Care sunt mâncărurile voastre preferate atunci când veniți la mare? Mâncați hamsi, mâncați porumb. Nu suport hamsi. De ce când vii la mare? Pește, de ce? Pește cu usturoi? Nu știu, să pută gura așa frumos. Nu mă place deloc. Eu când vin la mare prefer să mănânc cea mai simplă și cea mai banală mâncare. Piure. Așa. Cu un piept de pui la grătar. Și cu salată din aia tipică de varză. Pe asta mănânci în București. Jur, nu, păi, nu, normal că nu mănânc asta în București. Asta mănânc când ajung la mare, nu știu, trebuie să mănânc. Pizza la filie ați mâncat? Nu. La mare? De unde găsim așa? Uite, peste tot, acolo este Aleea Foamei, așa îi zice aici. Serios? Da, trebuie neapărat o shawarma să încercați, deci nu se poate. Cum să aveți voie să ieșiți din Constituție? N-am mai încercat de mult o shawarma. Plină cu de toate. Ok, bun, mulțumim frumos, baftă maximă cu noua piesă și cu cântările prin afară. Mulțumim, mulțumim. Hai cu videoclipul nou, cu videoclipurile și cu nebunia și desigur ne mai auzim la Summer Kiss Kiss in the Mix. Mulțumim frumos, ne auzim. Bye bye, Radio Killer. Bye, bye, bye. Hai să continuăm mixul, avem Adele, Someone Like You, vara asta la Kiss FM. Asculți doar hituri. Thank you.

Now you're saying slow it down, not right now. Then you wink at me and walk away. Let it be, let it be, let it be known. Hold on, don't go. Touching and teasing me, telling me no. But this time I need to feel you. Ride it, we're all alone. Ride it, just lose control. Ride it, ride it, my soul. Saying you don't wanna pay. It's gotta be your feisty style. Raise that brow. I love it when you look at me that way. Now we're in your order of mojito at the bar. Reapply your lip because it came off on the glass. The DJ plays your favorite song, Kanye's on. Now you're beckoning for me to dance. Pulling me, pulling me, pulling me close. Close your eyes. Piesa piesă mai veche, sună foarte, foarte bine. Facem o pauză scurtă și apoi revenim cu încă 3 piese mixate înainte de ora 5. Poate încă 4. Hai să fie expresia. Dacă 3, poate chiar 4 piese mixate înainte de ora 5. Ne întoarcem repede chiar aici în studioul de pe plajă. Vara asta la Kiss FM. Ascult doar hituri. Summer Kiss Kiss in the Mix. Ne-am întors în direct pe plaja Loca Beach, în beach barul tradițional Kiss FM. Olix și DJ Young împreună cu voi. 4 piese v-am pregătit. Avem așa, Accent, I'm Sorry. Avem Follow Rivers de la Luckily. Ne întâlnim și cu DJ Young, noul single Deasupra Tuturor. Și Jamie Won, Shuda. We'll be right back.

Chisina Mix în direct de la mare, DJ Young & Dolex cu voi. Avem hotspot gratuit, desigur, internet wireless gratis pe plajă. Asta trebuie să știe toată lumea, trebuie să știe și cei de pe plajă, dar și cei care se pregătesc să vină către mare. În weekend se anunță vreme frumoasă, așa că așteptăm multă lume și avem internet pentru toată plaja, pentru toți cei care vin și în Costinești, și în Neptun, și în Jupiter, și Mamaia, în jurul studiourilor Kiss FM, cei pe raze care... de vreo 500 de metri. Da, cei care sunt în jurul studioului se loghează cu parola Ascult Kiss FM. Știi ce, mă, ce observ eu? Tu ziceai că ești răgușit astăzi. Uite că ne-a trecut amândurora răgușeala până la emisie. Oarecum, încă mai sunt, așa ne revenim frumos. Încet, încet, dar sigur, la mai mare... Mai dormim și noi la noapte. La mare trebuie să și răcești. Din două luni, din toate nebunile care se întâmplă, o răceală e binevenită, da, nu? Da, da, bineînțeles. Am auzit că a venit și Alisa, ați petrecut azi noapte, nu? V-ați distrat? Da, seara a fost o mega petrecere în Minai Sun Club, desigur, după care la Loca Beach, unde cu toți DJ-ii, la After Hour. Frumos, frumos. O petrecere lungă, până dimineața la 5 și ceva pentru mine, pentru alții până la 7. Oh my God, Dumnezeule, bun! Ne facem repede în direct aici în Beach Bar. Vara asta la Kiss FM. Asculți doar hituri. Kiss in the mix. We'll be right back. Kiss. Kiss FM is back. You know now. Acesta este matinalul pentru party people. Kiss Kiss in the mix. Live pe plaja din Costinești pentru clubberii care abia acum se trezesc. Party people, summer, Kiss Kiss in the mix. Live de la mare. Live din Costinești, Olic și DJ Young împreună cu voi. Ne-am întors cu a doua oră de mix, următoarele 40 de minute non-stop hits. DJ Young și Olic alături de voi, live de pe plaja Loca Beach din Costinești. Ne bate în față briza. Briza bate criza. Mâine pe plaja Loca Beach avem un mega show. DJ-ul numărul 1 în America, Marcus Schulz, vine aici și mixează. O să fie o petrecere foarte, foarte mare pe toată plaja. DJ-ii români e de top, invitați aici. Trebuie să veniți neapărat, să-l vedeți și să-l auziți și să vă distrați alături de DJ-ul number one al Americii, Marcus Schulz, mâine pe plaja Loca Beach. Desigur, un eveniment powered by Kiss FM. Bun, hai să începem. 40 de minute non-stop hits. Avem holograf cât de departe, Pitbull, Neo, Afrojack și toată gașca cu Give Me Everything și Gustavo Lima, Balada Boa. Vara asta la Kiss FM, asculți doar hituri in the mix. In the mix. Cât de departe să-mi duc inima ca să nu se atingă de tine? Cât de departe să-mi duc dragostea ca să nu se întoarcă la mine? Cât de departe să colind pe pământ fără liniște sau fără bine? Oricât de departe aș pleca, tot n-ar fi prea departe. Departe de tine. Cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe să-mi duc dragostea. Departe de tine. Cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe, oricât de departe aș fugi pe pământ, m-aș întoarce la tine. Și cât de departe gândul să mi-l ascund ca să nu-mi amintească de tine. Și cât de adânc să-mi îngrop inima ca să nu se mai zbată în mine. Marea întreagă n-ar putea scufunda toată dragostea asta, știi bine. Cât de departe aș fugi, tot n-ar fi prea departe. Departe de tine. Cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe să-mi duc dragostea. Departe de tine. Cât de departe, cât de departe, cât de departe,

Bun, avem așa, Nelly Furtado, Say It Right. Ne întâlnim și cu Michael Palsberg și Safri Duo. Mad World, o piesă foarte frumoasă care se tot aude la Kiss FM. Coverul Mad World și apoi Copy Parrot, Some Love. Ne amintim de Summer Kiss 2010 cu piesa asta. Live de pe plaja Locabiș din Costinești, de Jean Xolix, vara asta la Kiss FM. Ascult doar hituri. Time for joking. There's a hole. had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very גם כשאת בוכה, את כל כך יפה. כמה אהבה יש בך נשמה, גם כשאת שמחה. כמה אהבה יש בנשמה, גם כשאת בוכה, את כל כך יפה. כמה אהבה יש בך נשמה, גם כשאת שמחה. Live pe plaja Loca Beach din Beach Barul Kiss FM. Olim și DJ Young împreună cu voi în direct de toată țara, toată rețeaua Kiss FM. Ia uite ce cafea tocmai mă pregătesc eu să beau. O să pun și poză pe Facebook. Cafea pregătită de cei doi Beach Bar Boys ai noștri. Da, de Bodos și de Yo-Yo. Ok, avem dedicații. Hai să luăm două dintre ele, da. Pentru Lavinia, cum drag mult de tot. Te iubesc din partea lui Sorin. Și de la Laura pentru fetița Diana și pentru fratele Cristi și cumnata Roxana. Vă iubesc mult! Hai cu mâinile sus, plaja Loca Beach Summer Kiss 2012! În curând o să rămânem doar noi pe plajă, dar pentru că se face târziu. Da, și bate vântul foarte, da, foarte tare. Bun, Adele, Set Fire to the Rain chiar acum. Elena Gheorghe, Midnight Sun. Alex Velea, Minim 2 și Sunny Flames, Alel Sol, vara asta la Kiss FM. Ascult doar hituri in the mix, party people. Hai să continuăm cu piesele. DJ Anxiolix, pe la 18, împreună cu voi! I nu stinge. Mă topesc pe loc dacă mă atinge. Super femeie, yeah. Yes in the mix, Sony Flame Silence. Sper sună foarte bine, sună de vară piesa asta. Suntem mai departe de plaja Loca Beach în Beach Barul Kiss FM, Olix și DJ Young împreună cu voi și cu Kisomani de aici, de pe malul mării. Sincer, nu știu cum stă piesa asta în topuri, dar nouă ne place tare mult și ce puțin aici pe litoral prinde foarte, foarte bine single-ul lui Sony Flame. Înainte de următoarea pauză, ne relaxăm cu o piesă foarte lentă, foarte drăguță, plăcută. Avem Gloria Estefan, Oi! Oi sau Oi? Oi! Vara asta la Kiss FM, asculți doar hituri! Tengo marcado en el pecho todos los días que el tiempo no me dejó estar aquí. Tengo una fe que madura, que va conmigo y me cura desde que te conocí. Huella perdida entre tu sombra y la mía que no me deja mentir. Soy una moneda en la fuente, tú mi deseo pendiente, mis ganas de revivir. DJ-ii când se termină berea din bar, beau cafea cu frișcă, tată, da. Noua fiță, noul, ne-am deschis Starbucks aici în Beach Barul nostru. Da, noua fiță, un cafe frappe interesant, da. Așa, cu frișcă și cu topping de ciocolată. Dacă da. E joi, e weekend la noi și în weekend super petreceri. Da, super petreceri, partidul Kiss FM revine on air vineri. Bine, vineri nu suntem on air, dar ne vedem Olic și Dan Fințescu la Maritimo Shopping Center din Constanța, Center din Constanța. Iar sâmbătă în direct, după miezul nopții, în Club Vision din Neptun. Unde, ca de obicei, o să facem gașcă mare. Acolo ne adunăm toți și la Summer Kids.